2 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bewoners van 6 woningen van een flat in Den Haag, waar ruim een week geleden een grote ontploffing was, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Andere omwonenden kunnen wel weer naar huis, ook de straat is weer open. Door de explosie ontstond een enorme ravage. 10 mensen raakten gewond en 3 appartementen moesten worden gesloopt. De Himalaya- en Hindoekoesh-bergketens in Centraal-Azië zijn aan het eind van deze eeuw zeker een derde van hun gletsjers kwijt, zeggen wetenschappers. Daardoor zal er een stuk minder water van de bergen stromen. En dat wordt vanaf 2060 een groot probleem, omdat in Centraal-Azië zo'n 2 miljard mensen afhankelijk zijn van het water uit de rivieren die door de gletsjers worden gevoed. Ouders van basisschoolkinderen in Zaandam zijn in opstand gekomen tegen de 4-daagse lesweek. De school van hun kinderen heeft die sinds een paar maanden vanwege het lerarentekort. De ouders hebben er genoeg van en hebben dat gemeld bij de leerplichtambtenaar in Zaandam. Er zijn meer scholen met een 4-daagse lesweek. Wettelijk mag dat maar 7 weken. Reizigers in het openbaar vervoer moeten voorlopig meerdere keren blijven in- en uitchecken bij een overstap naar een andere vervoerder. Het invoeren van 1 systeem voor het hele OV is te duur. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Het huidige systeem kost tijd en leidt ertoe dat reizigers fouten maken. Dat worden er volgens de staatssecretaris wel minder, onder meer door het sluiten van de OV-poortjes op stations. 2 kinderen van een Belgische jihadiste zijn aangekomen in België. De meisjes van 2 en 4 zijn geboren in Syrië. Een vader, een IS-strijder, kwam daar om het leven. De moeder vluchtte met de kinderen naar Turkije en zit daar in de gevangenis. Onlangs bepaalde een Belgische rechter dat de regering Belgische IS-kinderen moet terughalen. Het weer bewolkt, verspreidt nog wat regen of motregen en lokaal ook natte sneeuw. Geleidelijk overal droog, met minima van 1 graad of 2. Overdag half tot zwaar bewolkt en overwegend droog. Met een matige zuidwestenwind wordt het rond de 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht, fijn dat je luistert naar Focus, het wetenschaps- en geschiedenisprogramma van NPO Radio 1 in de nacht. Komend uur wensen we 1,3 miljard Chinezen een gelukkig nieuwjaar en schakelen we live naar Shanghai om te vragen hoe daar op dit moment het nieuwe jaar wordt ingeluid. Maar eerst ga ik het hebben over iets totaal anders. Hoe kan het dat een Nederlandse zelfmoordterrorist als held de geschiedenisboeken in is gegaan? Het is vandaag 5 februari, dat is natuurlijk pas net, en daarmee precies 188 jaar geleden dat Jan van Spijk zijn boot liet ontploffen zodat hij niet in handen van de Belgen zou vallen. Daarbij kwam niet alleen hij zelf, maar ook zijn hele bemanning om het leven. Wie was die man en waarom deed hij dat? Hoe is het hij op die manier een held geworden? Daar praat ik over met Diederik Smit. Hij is onderzoeker en docent vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedenacht, Diederik. Goedenacht. Jij omschrijft jezelf als groot fan van Jan van Spijk. Wat is er zo interessant aan hem? Nou, ik wil niet meteen zeggen dat ik een groot fan van Jan van Spijk ben, maar ik vind hem wel een uiterst fascinerend persoon. Met name omdat hij eigenlijk een van de weinige helden uit de 19e eeuw is. Er zijn natuurlijk een hele reeks van Nederlandse helden die we kennen. Mensen als De Ruiter, Heemskerk, Willem Barents, vooral zeehelden. En eigenlijk vooral allemaal 16e en 17e eeuwse helden. En 19e eeuwse helden zijn eigenlijk in de Nederlandse geschiedenis heel zeldzaam. Mm-hmm. Eigenlijk is Jan van Spijk de enige grote 19e eeuwse held. En ook nog een hele opmerkelijke, namelijk iemand die zichzelf heeft opgeblazen en ook nog een heel deel van zijn bemanning heeft meegenomen, zoals je zei. En dat is natuurlijk niet een alledaagse held, zo te zeggen. Nee, precies. Want wie was hij? Wat deed hij in het dagelijks leven? Nou, hij was een Nederlands marinier. Hij was luitenant ter zee en bevelhebber van een van de kanonierboten die in de winter van 1830-1831 de haven van Antwerpen blokkeerde. Het zat namelijk zo, 15 jaar eerder, na Napoleon, was er een nieuw koninkrijk ontstaan, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En dat bestond uit zowel het huidige Nederland als het huidige België en Luxemburg. Mm-hmm. En dat ging 15 jaar goed, maar omstreeks 1830 worden de Belgen toch onrustig, de zuidelijke Nederlanders. Er breekt revolutie uit en eigenlijk gaan heel snel die zuidelijke provincies, dus het huidige België, gaat verloren. Het Nederlandse leger grijpt wel in, maar heeft eigenlijk geen succes. Mm-hmm. En in die winter van 1830-1831 ontstaat er een padstelling. Eigenlijk waarbij het huidige België grotendeels in handen is van de opstandelingen. Maar het Nederlandse leger houdt nog enkele strategische plekken bezet. Daaronder de haven van Antwerpen, of de Schelde eigenlijk. Mm. En gebruiken ze om een soort pressie uit te voeren op die Belgen om tot een toestand te komen die eigenlijk aantrekkelijker is voor de noordelijke Nederlanden. En Van Spijk ligt daar dus met zijn boot in de haven tot die ongelukkige dag dat hij zichzelf opblaast. Want wat voor boot is dat, een kanonneerboot? Ja, ik ben geen maritiem historicus, maar je moet het voorstellen, een soort kleine zeilboot voorzien van kanonnen. Dus een kleine wendbare boot, maar wel met een man of 30 mariniers aan boord. Mm-hmm. En daar lagen er meerdere van in de haven van Antwerpen. Om dus die Schelde af te sluiten. Maar het noodlot wilde eigenlijk dat er een storm opsteekt. En die blaast eigenlijk die boot van Jan van Spijk naar de kade toe. Waar een opstandige menigte hem staat op te wachten. Een opstandige Belgische menigte? Ja, dus Belgische burgers, Belgische milities die zich in die revolutiedagen gevormd hebben. En eigenlijk zodra die boot daaraan aan lager op wal komt te liggen, probeert die menigte zich een weg aan boord te verschaffen. En hoe dat precies is gegaan, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn wel wat ooggetuigen verslagen, maar die zijn ook niet allemaal objectief. Feit is dat eigenlijk zodra die Belgen aan boord komen, Van Spijk onder het mom van een voorwendsel dat hij wat papieren gaat halen naar binnen gaat. En daar dan met zijn met een brandende sigaar ofwel met een pistool het aanwezige buskruit aan boord aansteekt eigenlijk en daarmee de boel in de lucht laat vliegen onder de borden. Een infame Brabander worden, dan liever de lucht in. Dus liever sterven dan dat ik mij overgeef aan aan de Belgen. De Belgen, ja. Dus Brabander, dat is in deze betekenis niet een Noord-Brabander, maar een Zuid-Brabander. Brusselaar of Antwerpenaar. Maar hoezo deed hij dat? Ik bedoel, stond hij op het punt vermoord te worden? Of was het een soort wanhoopsdaad? Ja, daar verschillende meningen over. Het meest gebruikelijke verhaal in die tijd althans was dat die opstandige Belgen probeerden de Nederlandse vlag daar van het schip af te halen. En dat was natuurlijk een enorm gezichtsverlies. Mm-hmm. En het is gepresenteerd dat dit uit een daad van patriotisme of vaderlandsliefde was, dat hij de boel in de lucht liet vliegen. Dus alles om maar te voorkomen dat de Nederlandse vlag, de rood-blauwe driekleur, in handen van die opstandelingen zou vallen. En hoeveel mensen zijn... Ja? Nou, hoeveel mensen zijn er dan bij zijn omgekomen? Ja. Ja, dat is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk een man of er waren ongeveer 30 mensen aan boord. En van die 30 hebben ongeveer 3 of 4 die zijn op tijd van boord gesprongen en hebben het zo overleefd. Mm-hmm. Dus ruim 25 man bemanning is de lucht ingevlogen en heeft het niet overleefd. Dus dan spreek ik over Nederlandse mariniers. Ja, en de Belgen? Het aantal Belgen wat is omgekomen, daar zijn eigenlijk geen getallen van bekend. Maar dat kan eigenlijk slechts een handjevol zijn geweest. Aangezien het eigenlijk meteen gebeurde toen de boot in handen van de Belgen dreigde te vallen. Dus misschien 4 Belgen en een kleine 30 echt een schatting. Heeft zijn daad dan wel eigenlijk zin gehad? Ja en nee. Kijk, het was een je omschreef het al als een wanhoopsdaad. Het had strategisch natuurlijk geen enkel nut. Er waren nauwelijks, ja, er waren een paar kanonnen aan boord, maar het was niet zo dat die in handen van de vijand zouden vallen. Dat was niet zo erg om daar nou 30 man voor op te offeren. Het heeft ook verder de loop van de strijd om Antwerpen niet echt bevorderd of iets dergelijks. Dus militair was het van geen enkel belang. Maar symbolisch was het een hele belangrijke gebeurtenis. Vooral in de jaren die volgden op die Belgische revolutie. Het verlies van die zuidelijke provincies was natuurlijk een enorme aderlating voor het koninkrijk, het nog zeer jonge koninkrijk overigens, van Willem I. Mm-hmm. Ja, dat bestond nog maar net eigenlijk. Dat bestond eigenlijk nog maar 15 jaar inderdaad. Dus dat moest nog een hele eigen identiteit opbouwen. En je kunt je wel voorstellen als dan de helft van de inwoners zegt van nou, bekijk het maar, wij gaan onze eigen gang. Dat is natuurlijk een enorm gezichtsverlies. En eigenlijk deze daad van Van Spijk is meteen ingezet om het zelfbeeld van die noordelijke Nederlanders, wat, en met name het Nederlandse leger, wat het toch erg moeilijk had in die revolutieperiode, om dat wat op te vijzelen. Dus Van Spijk werd eigenlijk meteen gepresenteerd als de grote romantische, tragische held die zijn eigen leven opoffert voor zijn liefde, voor het vaderland. Eigenlijk een hele romantische daad waar anderen een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. En je ziet ook meteen in die maanden daarna organiseert Willem I een strafexpeditie, de zogenaamde Tiendaagse Veldtocht, om die Belgen lesje te leren. Die pakt ook helemaal dramatisch uit voor de Nederlanders. Maar desalniettemin zie je dat overal in de noordelijke Nederlanden, in universiteitssteden als Leiden en Groningen en Utrecht, jonge mannen bereid zijn hun leven voor het vaderland te geven. Dus die eigenlijk enigszins toch onnozele, onnodige daad van Spijk krijgt een hele belangrijke, geeft een hele belangrijke nationalistische impuls aan dat aan die rompstaat. Eigenlijk het Nederland wat wij nu kennen. Dus eigenlijk die rompstaat die overblijft wanneer de Belgen zijn afgescheiden. Ja, best vreemd, aangezien hij gewoon zichzelf heeft opgeblazen samen met nog bijna 30 anderen. Ja, en je ziet ook wel dat het werkt een paar jaar. Dus eigenlijk in de directe nasleep van die gebeurtenis zie je een ontzettend grote Van Spijk-manie ontstaan. Het is echt een soort iets modieus om je met Van Spijk te identificeren. Je ziet ook dat schip van Spijk wordt eigenlijk meteen. Men gaat meteen op zoek naar overblijfselen daarvan en probeert die te verwerken in allerlei reliquie-achtige objecten. Dus je kan stukjes van Spijks boot kopen en stukjes van Spijks jas. En je kan allerlei huishoudelijke producten kopen die vervaardigd zijn van onderdelen van die boot. En van Spijks serviezen en van Spijk beeldjes enzovoort. Dus je ziet een hele Van Spijk-rage eigenlijk in die jaren daarna. Mm-hmm. En maar eigenlijk al eigenlijk 3 jaar na de gebeurtenis, na die ontploffing, komen ook al wel de eerste kritische geluiden. Dus mensen die zeggen van nou, was dit nou wel nodig? En is dit nou wel zo'n goed voorbeeld? Er worden bijvoorbeeld in die directe nasleep van de gebeurtenis worden er ook allerlei schoolboekjes gedrukt voor de jeugd. Waarin ze kinderen kunnen leren hoe ze een Van Spijk moeten worden. Nou ja, dat. Oh. En dan in de betekenis van iemand die zich bereid is op te offeren voor het vaderland. Ja. Dus niet per se dat iedereen zich zou, nou, alle kinderen zich zouden moeten opblazen, maar wel dat je daar een voorbeeld aan kan nemen van een goed vaderland. Maar eigenlijk inderdaad, wat ik zei, al na 3 jaar begint mensen daar toch wel wat kritische aantekeningen bij te maken. En verschijnen ook de eerste teksten die wat kritischer er tegenover staan. Is er, dus het duurt eigenlijk maar heel kort. Ja, ja, oké. Maar is er iets bekend over wat voor karakter die man had, dat hij dit deed? Was het een opwelling of... Ja, er is recent een heel mooi boekje verschenen, ik denk een jaar of 2 geleden, van Ronald Prudhomme. Dat is een bekende maritiem historicus. En die komt toch wel echt tot de conclusie op basis van allerlei verslagen en historische bronnen, dat het toch wel een vrij labiel persoon was. Wel een heldhaftig persoon. Hij had ook al de militaire Willemsorde gekregen voordat hij zichzelf opblies. Dus het was een stond bekend als een heldhaftig marinier. Maar het was ook iemand die leed onder depressies. Dus hij was vaak depressief. Hij kon ook heel driftig worden. Dus zijn relatie met zijn ondergeschikten was ook niet altijd goed. Dus ja, hij stond toch wel ook wel bekend als een beetje een verward, labiel persoon. Dus ja. niet de meest standvastige militair ook wat dat betreft. Nee. Zijn er eigenlijk nu nog plekken in Nederland waar je aan Jan van Spijk wordt herinnerd? Ja, dus ondanks die groeiende kritiek die eigenlijk in de laatste eeuw of de laatste decennia alleen maar groter is geworden, wordt hij door de marine nog steeds als een held vereerd. Dus er is eigenlijk sinds 1831 altijd een marineschip geweest dat de naam Van Spijk draagt, ook nu nog. Een van de belangrijkste fregatten van de Nederlandse marine heette Van Spijk. De mast van het schip van Van Spijk is nog altijd te bewonderen in de haven van Den Helder, dus in de Nederlandse marinehaven. Daar staat de originele mast van Van Spijk. En er zijn verschillende monumenten. Het belangrijkste is het nationale monument voor Van Spijk in Egmond aan Zee. Dat is de huidige vuurtoren van Egmond aan Zee. Die is apart ontworpen als monument voor Van Spijk. En de bouw van dat monument is ook bekostigd door de verkoop van al die reliquieën waar ik het net over had. Ja. En Van Spijk zelf heeft misschien de meest eervolle vermelding gekregen die je als zeeheld kan krijgen. Namelijk zijn lichaam of wat er van over was. Ik geloof dat ze alleen de romp nog hebben kunnen traceren. Die is bijgezet in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Naast grote zeehelden als Michiel de Ruiter en Jacob Heemskerk. Dus daar ligt hij tussen. Dus dat is toch wel een eervolle plek voor een eenvoudige luitenant wat dat betreft. Ja, maar als je zou denken, hij wordt dus nog steeds vereerd door de marine. Maar ik denk niet dat als zoiets nu zou gebeuren, een Nederlandse marinier zou zijn boot opblazen. Zou dat dan niet in dank worden afgenomen, denk ik? Nee, het is toch voor ons huidige begrip eigenlijk een hele onbegrijpelijke, dramatische daad. Natuurlijk zeker het feit dat hij een 30-tal van zijn eigen manschappen heeft meegesleurd de dood in. Dat zou tegenwoordig... Zou dat de militair niet snel vergeven worden, denk ik. Maar ja, je ziet natuurlijk zelfmoordterrorisme is... Je noemde Van Spijk net in je inleiding een soort 19e-eeuwse zelfmoordterrorist. Ja. En ik denk, zo zou je het ook wel kunnen zien. Maar ja, in hele grote delen van de wereld is dat natuurlijk nog steeds aan de orde van de dag. Als je naar Gaza afreist, daar hangen nog steeds overal posters met foto's van martelaren die hun leven hebben gegeven voor de heilige zaak. En ik denk, ja, het is voor ons nu een vreemd idee, maar... Op dit moment wordt daar een beetje... Een kleine 200 jaar geleden kon je daar dus nog wel eigenlijk de grootste held van het land mee worden. Ja, dat is wel wat veranderd, want op dit moment wordt daar wel nogal vreemd tegenaan gekeken, eigenlijk op neergekeken. Ja. Vanuit onze Nederland, huidige Nederlandse maatschappij natuurlijk. Ja. Natuurlijk wel. En ik denk dat er ook dat tegenwoordig ook niet meer in schoolboekjes wordt gezegd, neem een voorbeeld aan Van Spijk, als er al überhaupt over Van Spijk wordt gesproken in de Nederlandse schoolboekjes. Hij zit bijvoorbeeld ook niet in de Nederlandse kanon of zoiets. Nee, zo'n grote held is het ook weer niet gebleken. Maar goed, toch... Nee, hij is niet zo houdbaar gebleken als bijvoorbeeld Michiel de Ruit. Nee, precies, ja. Maar goed, toch leuk om even aandacht aan hem te besteden. Jan van Spijk, die op 5 februari zijn boot liet ontploffen. 188 jaar geleden. Heel erg bedankt Diederik Smit, onderzoeker en docent Vaderlandse Geschiedenis aan de universiteit, dat je hier even met mij over wilde praten. Prima, goedenacht. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Hoorde Doris Day met Dream a Little Dream of Me. Focus. Met Roos Heijnen. Vuur. Vuurwerk, eten en familie. Wanneer ik dit zeg, denk je waarschijnlijk... De decembermaand is toch al lang en breed achter de rug. Dat klopt. Wij hebben natuurlijk al uitbundig de komst van het nieuwe jaar gevierd. Maar voor 1,3 miljard mensen begint het nieuwe jaar vandaag. En daar praat ik over met Barry Dunzelman. Goeienacht. Goedemorgen is het voor mij. Goedemorgen. Ja, want jij woont en werkt in Shanghai. Je bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging in Shanghai. Klopt. In ieder geval allereerst een heel gelukkig Chinees nieuwjaar. Ja, dankjewel. Hetzelfde natuurlijk. Dank je. En hoe ben jij het dit jaar begonnen daar? Vrij rustig kan ik je zeggen. Het is, zoals je net al zei, ik woon en werk in Shanghai samen met mijn partner. En Shanghai is op dit moment een beetje een spookstad geworden. Een spookstad? Op dit moment... Ja, er zijn een hele hoop mensen terug naar hun geboorteplaats vertrokken. Mm-hmm. Dat noemen ze ook wel de Great Migration. Dat is, ik denk zo'n 1,5 tot 2 weken geleden begonnen. Yeah. Zo'n 700 miljoen Chinezen die teruggaan naar hun geboorteplaats om Chinees nieuwjaar te vieren met hun familie. 700 miljoen? Een van de belangrijkste feestdagen. Ja, 700 miljoen Chinezen... Gaan terug. En je zei 1,3 miljard. Dat klopt, in China 1,3 miljard. Maar daarnaast wordt het ook nog wel gevierd in een aantal Zuidoost-Aziatische landen. Taiwan, Thailand, Vietnam. Dus er gaan een hele hoop Chinezen terug naar hun geboorteplek om dit te vieren. Ja, want wat doen ze dan verder, naast dat ze naar hun geboorteplek gaan? Wat belangrijk is met Chinees nieuwjaar is dat ze... Dus samen zijn met familie. Dus gisteren was het oudjaarsavond. En dan staat het echt in het teken van met je familie zijn en eten. Dus er wordt een hoop gekookt. Traditionele gerechten worden dan bereid. Dus veel dumplings, tofu, groenten. Eigenlijk voor een heel weeshuis. Ja. Zoveel mogelijk. Overdaad is wel erg belangrijk. Lekker. Ja, zeker. Zeker weten. Dus dat is wel heel speciaal. En wat je dan doet, als je dan bij je familie bent en je bent getrouwd... dan geef je je ongetrouwde familieleden een zogenaamde hongbao. Mm-hmm. Dat is een rood envelopje. Yeah. En in dat rode envelopje zit dan een geldbedrag. En dat is dan weer om je geluk... eigenlijk staat het alles in het teken van geluk en een nieuwe start. En dat is dan ook wel weer... zeg maar, gebruik om het een nieuw jaar te vieren. Dus je krijgt dan geld van je ouders of van je opa en oma. Ah ja, ja, ja. Om het nieuwe jaar in te luiden. En vuurwerk doen ze daaraan? Vuurwerk doen ze zeker aan. Niet in Shanghai alleen, dat is wel heel jammer. Dat hebben ze wel gedaan vroeger, maar wegens veiligheidsredenen... hebben ze dat, doen ze dat niet meer. Maar zeker in als je buiten Shanghai gaat, een uur, anderhalf uur... dan wordt er volop vuurwerk afgestoken, ja. En het is, ze hebben niet echt een aftelmoment zoals wij dat kennen. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk de hele dag plus vandaag wordt er afgestoken. Dat is wel grappig, ja. Het is wel echt wel een Chinees ding natuurlijk. Je moet wel die geesten moeten wel verdreven worden, zeg maar. Ja, dat doen ze met dat vuurwerk. Dat zijn van die 1000 klappers. Ja, zo knal zo hard mogelijk, zeg maar. En ieder jaar in China heeft een ander dier, geloof ik. Dit jaar is het jaar van de varken. Wat betekent dat? Ja. Nou, het hangt een beetje van af natuurlijk van welk dier je zelf bent. Ik ben zelf een draak. 88. En voor een draak is het een goed jaar. Oh. Chinese kalender kijkt altijd naar bepaalde eigenschappen, zeg maar. Dus hoe gaat het in je carrière en hoe gaat het met je gezondheid en met geld? Het Chinese jaar van het varken is het laatste jaar, trouwens, van de kalender, zeg maar. Dus volgend jaar begint het weer helemaal opnieuw. Dan is de rat het eerste, of dat is de eerste, zeg maar. Mm-hmm. En het varken staat wel voor welvaart. Dus de dikke wangen en de mollige wangen, zeg maar, van het varken staan wel voor voorspoed. Dus voor Chinezen is dat ook wel erg belangrijk. Want het afgelopen jaar is het jaar van de hond geweest. Ja. En dat is toch wel een redelijk conservatief sterrenbeeld, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd. Het staat er bol van. Je ziet overal varkentjes op tv en Peppa Pig is niet aan te slepen hier. Dus ja, het is wel heel bijzonder. Ja, en dat vinden ze dus ook echt belangrijk, dat betekenis van zo'n jaar. Ja, dat is ongekend. Ja, dat is ongekend. Je ziet dus overal in de stad al versieringen. Lampionnen uiteraard en overal varkens. Dat komt overal naar voren. Ja, dat levert nog wel wat problemen, las ik net eventjes snel op internet in landen als Maleisië en Indonesië, waar natuurlijk moslimlanden zijn. Mm-hmm. Dus daar doen ze het de halal versie, zeg maar. Maar ja, in China is het volop varken. Je noemde het net al even, iedereen in China gaat dus terug naar huis. Ik heb een fragmentje gevonden waarin dat goed illustreert. Luister even mee. Yeah. It's hard to describe the sheer scale of this annual migration across China. Hundreds of millions of workers hauling their bags with them, heading home for the Lunar New Year. The numbers are staggering. Chinese officials estimate nearly 3.5 billion journeys will be made over this period. Buses, boats, planes, and of course trains, all running flat out to get these people home. Klinkt het een beetje bekend? Ja, ik was nog redelijk conservatief met mijn 700 miljoen. Ja. Maar dit is volledig bekend. Ik mijd ook, zeg maar, de aankomende weken. Ik moet volgende week maandag voor werk reizen. Mm-hmm. En dat heb ik eigenlijk heel dom gepland, want het is gewoon chaos. Het is zoveel mensen bij elkaar. Kijk, de stations en de airport zijn er wel opgebouwd. Maar ja, het is niet normaal. En het is heel grappig, want in Shanghai zelf, een stad van 23 miljoen mensen. Ja, daar heb je nu lege straten en lege restaurants en lege metrostations. Dus dat is dan wel weer grappig om dat even mee te maken. Ja. Maar het is wel een bijzondere ervaring. Maar ook wel, ja, wat ik zeg, dus iets minder spectaculair dan je wellicht voor kan stellen. Nee, ja, in de stad dan. Maar als je nou met de trein zou willen reizen, kan dat? Ja, je kan het proberen, om het zo maar te zeggen. Maar er zijn online geen kaartjes meer te krijgen nu. Dus je kan dan op de Bonnefoy naar het station. Mensen die niet opkomen dagen. Maar dat ga ik niemand aanraden, zeg maar, rond deze periode. Ja, het is gewoon chaos, dus. Ja, het is gewoon heel druk. Dat is geen goed idee. En ga jij zelf nog iets doen met nieuwjaar voor deze week? Nou, we gaan nu. Vandaag is dus een officiële. Is het nieuwjaarsdag. En ik ben wel heel benieuwd, want er zijn in Shanghai wel een hoop toeristen, zeg maar. Chinese toeristen die hier naartoe komen. Want voor hun is het ook echt 7 dagen vrij. Dat maakt ook dat het zo druk is op de stations, omdat iedereen tegelijk vrij is. Mm-hmm. Dus mensen grijpen het ook aan. Als je niet heel veel familie hebt, kan je ook op vakantie gaan. Want dan los je dat gewoon in één keer in en dan heb je een paar dagen vrij. Ik ben wel benieuwd hoe druk het dan is bij de toeristische plekken. Dus ik ga me toch wel eventjes hopelijk in het feestgedruis mengen. Ja. Er zijn ook wat drakendansen in de stad. Dus ik ben wel even benieuwd. En welk jaar zijn ze eigenlijk nu aangekomen? Want ze hebben volgens mij een andere telling. Ja, iets van 4160 of zo. 4160, hoe? Een heel bizar nummer. Ja. Hoe kan dat? Goede vraag. Hoe het ooit begon is, er zijn namelijk heel veel verhalen over. Wanneer zeg maar de start van de Chinese kalender begonnen is. Maar feit is dat ze wel ruim voorlopen op onze kalender. Dat het dus te maken heeft. Chinees nieuwjaar is dus ook nooit op een vaste datum. Dat heeft te maken met de stand van de maan. En in het nieuwe jaar, die eerste volle maan, zoiets, die is een nieuwe maan. Precies weet ik het niet, maar dat zit erachter in ieder geval. Het is in ieder geval niet op 1 januari, nooit. Nee, het is nooit op een vaste datum. Dus dat is altijd weer spannend, zeg maar, als die datum bekend wordt. Dan moet je tickets boeken en dan moet je vooruit plannen en zorgen dat je alles weer. Want de prijzen schieten ook omhoog. Dus het is echt onbetaalbaar om nu bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan. Want iedereen gaat weg. Want iedereen heeft vrij. Ja, het hele land heeft letterlijk vrij. Ja, exact. Dat ik wens je nog in ieder geval heel veel plezier aankomen vandaag in met het nieuwe jaar. En ik weet niet of of je aankomende week nog meer gaat doen, maar ik hoop dat je in ieder geval lekker relaxed. En dat je nog wat dumplings en noedels kan eten. Ja, ga ik zeker doen. Ja, ik heb een Chinees nummertje uitgekozen. Dat is van de Taiwanese zangeres Yolin Tsai. Ken je die? Nee, okay. Mij niet bekend. Nou, waarschijnlijk in China wel. Ja. Ze is een van de bekendste Aziatische artiesten van de afgelopen jaren. En ze bracht vorige week samen met wat andere Chinese artiesten dit nummer uit. Het heet Happy New Year Doremi. Dus daar gaan we even naar luisteren. Oké. Dankjewel. Barry Dunselman uit Shanghai. Graag gedaan. 我是你的前男友 Ja, dat was het nummer van Yolin Tsai, Chinese, Taiwanese zangeres. Met het nummer Happy New Year Do Re Mi. En we waren net even in Shanghai met Barry. En we blijven daar even, want Nederlands afval willen ze niet meer in China. Met het importeren van ons afval is het land een jaar geleden gestopt. China maakt zelfs meer dan genoeg troep. De vuilnisbelten liggen vol en China moet daarom een andere manier vinden om het afval te verwerken. Het scheiden van afval is dan een eerste stap. Correspondent Eefje Ramelow van Radio 1-programma Bureau Buitenland ging in een drukke straat in Shanghai kijken of mensen al een beetje weten hoe dat gaat, dat afval scheiden. Dong is net 9 jaar en hij weet precies waar hij wat in moet gooien. Hij heeft heel goed nagedacht over de doos die hij net weggooide en die was net nieuw, dus die moest aan de linkerkant. En hij zegt, als je snoepjes hebt, die moet je eerst in iets anders verpakken en dan moet je ze aan de rechterkant erin doen. De 24 miljoen inwoners van Shanghai produceren samen 22.000 ton huishoudelijk afval per dag. De stad wil dat afval beter en op een meer verantwoorde manier gaan verwerken. En in 2020 moet al het afval in de stad gescheiden worden. Dong weet al hoe dat moet, dankzij een hele grote publiciteitscampagne. De komende jaren worden er nog eens 8000 afvalsorteerstations bijgebouwd. Dat is heel goed nieuws voor alle mensen in Shanghai die van afvalverwerking hun beroep hebben gemaakt, die daar hun geld mee verdienen. Deze jongen ziet er een beetje ielig uit. Hij is 31 jaar en het is zijn eerste maand hier. Hij moet de flessen sorteert hij op wit en gekleurd. En hij moet ze kapot maken, want dan passen er meer in de vrachtwagen die het gas komt ophalen. He said it's not dangerous because he throw pretty far. There's no broken glasses. Hij heeft stoffen handschoenen aan en die moeten beschermen tegen het glas. Het is helemaal niet gevaarlijk, zegt hij. Want hij gooit heel ver weg. Dus het opspattend glas, dat komt ook niet terug aan zijn ogen of zo. Vooral naast de snelweg in het zuiden van Shanghai ligt een van de 6 afvalsorteerbedrijven van Lianyu. Een soort half open loodsen. Palen met golfplaten erbovenop. En daar ligt dan een berg metaal, een berg papier. Helemaal aan het einde van dit smalle straatje ligt snoeiafval. Het is een koude dag vandaag. Er staat een zonnetje, maar het is heel koud. En meneer Nieuw probeert zijn handen warm te houden aan een thermosfles met thee. Hoe heeft u het zien veranderen, het afval ophalen door de jaren heen? Want u zit al heel lang in deze business. Meneer Nieuw zit al sinds de jaren 90 in het afval. Maar voorheen pikte men alleen maar de waardevolle materialen uit het afval en werd het eigenlijk verder niet gescheiden. En tegenwoordig gaat het anders en probeert men al het afval te scheiden. Meneer Nieuw verdient hier op dit moment nog niet zo heel erg veel aan. Maar dat gaat veranderen. Er is een voorstel ingediend om het te gaan subsidiëren. Deze afvalscheiding op wat bredere, grotere schaal. En hij denkt dat op termijn zal het dus wel zeker winstgevend worden, zijn business. Hij vertrouwt er dus nog even op dat de overheid dit allemaal wel gaat subsidiëren, al deze goede bedoelingen. Deze bakfiets heeft dik 300 kilo aan karton opgeladen. Dat is 100 euro. Meneer Yao haalt zijn lading karton op bij 2 woongemeenschappen. Hij betaalt er 40 cent voor en hij krijgt er ongeveer 70 cent voor terug per 500 gram, per halve kilo. Een hele grote berg met karton. Hij heeft het hier net uitgeladen. Eén grote bende. En dan gaat hij hier naar de kassa. Ik zie een briefje van 100, een briefje van 20. Verhalma. Hij zegt, het is helemaal niet genoeg. Ik ga straks naar huis voor Chinees Nieuwjaar en mijn buurman verdient duizenden. En ik krijg hier 50 yuan voor. Hij moet erom lachen, maar het is toch een beetje treurig. Ja, dat laatste betekende gelukkig nieuwjaar. U hoorde een reportage van Evje Ramelow uit het Radio 1-programma Bureau Buitenland. Mooi nummer, Nico met These Days. En ondertussen ligt de waan van de dag achter ons, dus is er ruimte voor. De Nachtdichter. Corinne Heijman studeerde woordkunst in Antwerpen. Ze is van alle markten thuis. Ze schrijft proza en non-fictie, maakt theater en radio. Je kunt haar kennen van optredens op festivals als Lowlands en Oerol. En ook schreef ze het boekje Mogelijke Eigenschappen, waarin ze, zoals ze zelf zegt, het onderzoeken onderzoekt. Luister naar Corinne Heijman met haar gedicht. Biodiversiteit. Er is een bioloog die bioloog geworden is uit liefde voor de verwondering. Daarom trekt hij regelmatig met zijn vergrootglas het bos in. Door de loep ziet hij hoe een mier op een boomstam klimt. Hij ziet hoe zijn pootjes het relief van de schors volgen tussen en over de groeven helemaal tot bovenaan de stam. Om daar plots door de wind, de adem van de bioloog of een gekke reflex van een enorme hoogte op de grond te vallen. Met grote ogen ziet hij hoe de mier in een mum van tijd weer rechtop krabbelt en zijn tred herneemt. De bioloog houdt van het juichende kind in hem. Het kind dat op deze momenten opspringt en applaudisseert. Hoe een mier van een boomstam valt in dezelfde schaal als een man van een wolkenkrabber, maar ongedeerd blijft. Een diepe bewondering voor de kracht van de natuur ontroert de bioloog wanneer hij weer naar huis gaat. Er is Beyoncé die op een podium staat met een indrukwekkend panoramisch scherm achter zich. Ze zingt I Was Here, terwijl op het scherm beelden van aangespoelde vluchtelingen, hongerige kinderen en door natuurrampen verwoeste steden te zien zijn. Beyoncé draagt een lange glitterjurk. Het publiek huilt en juicht wanneer ze het refrein zingt. I will leave my mark, soul, everyone will know I was here, zingt ze. Terwijl op het scherm achter zich graatmagere Afrikanen om een bidon water vechten die een hulpverlener hen aanbiedt. Het is de bioloog die zijn vrouw en dochter bij de televisie roept. Ze staan met z'n drieën te kijken naar de popdiva op het scherm. De bioloog schiet vol en krabt zich vol ongeloof in de haren. Zijn dochter pinkt een traan weg. Zijn vrouw gaat roken. Die avond is er de vaker voorgekomen familiale ethische ruzie over mens versus natuur in de woonkamer van de bioloog, de dochter en de vrouw. Alweer vertelt de bioloog het verhaal van de mier en de boomstam. Alweer zegt de dochter dat de wereld groter is dan zijn vergrootglas. Alweer zegt de bioloog dat de mens de natuur meer eer zou moeten aandoen. Alweer begint de dochter te zuchten. Alweer schreeuwt de bioloog dat de mens de natuur kapot maakt uit egocentrisme. Alweer komt de vrouw tussen beiden en zegt dat er in dit huis niet geroepen wordt. Alweer zegt de dochter dat de bioloog wereldvreemd is. Alweer probeert de vrouw hen te sussen door te zeggen dat er nog dessert is. In het bos valt een mier van een boomstam. In Amerika laat Beyoncé haar teennagels rood verven. I wanna leave my footprints on the sands of time. No, there was something that meant something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here. Somebody